незабаром гомонів уже про те, що найдошкульніше його пече. Про постриг вовни в цьому році та про випаси, що їх дедалі скорочують, принагідно вилаяв начальство, як, мовляв, не прислухається до чабанів. Худоби щорік більшає, розвели її стільки, що ферми тріщать. А прийде зима, годуй, чим хочеш. Хіба ж не було, що корів шлангами підв'язували до бантин? Підв'яжуть та ще пробують і доїти. Отак хазяйнуємо, розпалювався старий. Навесні, коли зовсім прикрутило, приїздить порадник з області. Камкою годуйте. Січіть, здобрюйте і годуйте. А то спите тут, не вишукаєте. Стільки морської трави пропадає по узбережжю, а в них худоба дохне. Та худоба ж камки не їсть, здивувався син. Вогонь і то її не бере. Бензином, бувало, обіллямо, бензин обгорить, а камка вся ціла. Отож, такий новатор. Ну, я на глум не пішов, не став дурну їхню камку збирати. Зовсім хотів уже був кинути чабанування та перебратися жити на центральну. Заніс був і герлигу директорові в кабінет. Кому передати? Кажіть. Та тільки нікому й передати, бо не густо тепер вас, охочих до чабанування. Молоді? Вони не чабанують. Йому, аби верхи на велосипеді отару завертати. На кожній руці в нього по годиннику. Один спішить, другий відстає. Так він поглядає на той, що спішить, по ньому пасе. А ми ж не вічні, нас не стане. Кому оцю? Батько аж сердито пристукнув об землю герлигою. Кому її передати? То, може, мені? Посміхається син на батьківську мову. Старий пильно дивиться на нього, на його кашкет. Ні, ти літай. І після мовчанки знов. Тобі літати. Неквапом рушають вони до своєї чабанської оселі. Рівно, обопліч, ступають по цій твердій, забучавленій землі, де льотчик ще, здається, недавно бігав чабанчуком. Рідна сива земля чабанська. Дикі коні гасали по ній із правіку. Чумацькі мажари з кримською білою сіллю важко рухалися по ній. Мітлиця під ногами тече, тонконіг, тивчак. Нема тут боліт, нема мерзлоти. Твердь цілинна, спресована віками. Така твердь, що могли б звідси і міжпланетні кораблі стартувати. Осторонь кошар. На билибні височить кущик тополь, білюють шабанські будиночки. Там уже біганина, метушаться жінки-чабанки. Пір'я летить, аж у степ, і чути дзвінки дівочий, безтямно-радісний скрик. «Ура! Петрусь приїхав!» І вже мчить звідти сестра Тоня. Летить, зблискуючи колінами, попереду всіх, а за нею, як хвіст за кометою, гурт малечі. Розрум'янена, ошаленіла. Тоня з розгону налітає на брата, кидається йому на шию, і вже брат, жарко обцілований, вихопившись як з полум'я, відзначає про себе, що сестра таки здорово підросла за час його відсутності. Стала зовсім уже піддівком. Налита, туга, мов вишня, очі горять, стріляють блиском, а волосся вже накрутила на голові по-модному.